Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Yeni yılın bu ilk günlerinde doğayla, dünyayla, hayvanlarla, tüm canlılarla olan ilişkimizde barışın hüküm sürdüğü bir yıl diliyorum. Savaş tamtamları çalarken umutlarımızı tazelemekten başka bir yol görünmüyor. Botanitopya@gmail.com elektronik posta adresim. Aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarım da var. Takipte kalırsanız çok mutlu olurum. Özetleri, görselleri ve bazen de kullandığım kaynakları buradan paylaşıyorum. Evet, bugün ne konuşacağız? Gelincikgillerden iki çiçeğin hikayesiyle başlayalım istedim bu yola. Papa Verace, yani ailesi içinde farklı renk ve görünümlerde onlarca gelincik türü var ama aralarında en çok iki tür öne çıkıyor. Biri daha çok kırmızı renkte olanı bildiğimiz, hatta sarı, turuncu ve pembe renkleri de olan kır çiçeği olan gelincik. Papaver royas latincesi. Başak tarlalarında, dokunulmamış kırlık alanlarda, yol kenarlarında bolca görüyoruz bu çiçeği. Diğeri ise bembeyaz çiçekleriyle afyon elde etmek için işlenen haşhaş çiçekleri. Papaver somniferum latincesi. Gelincik ve haşhaşın biraz da hüzünlü hikayeleri şifa ve zarar dengesi üzerine düşündürüyor bizi. Acılarımızı ve ağrılarımızı dindiren bu şifalı bitkiler bir yandan da yanlış insanların elinde dünyanın en ölümcül dertlerinden birine dönüşmüş durumda. Kırmızı kır gelincikleri de haşhaşlarda yıllık bitkiler. Ana vatanları Güney Avrupa ve Asya'nın ılıman bölgeleri olsa da bugün yetişme alanları çok daha yaygın. Hemen her yerde yetişip kolayca çoğalabiliyorlar. İlkbaharda başlayıp yaz boyunca açıyorlar. Aşotu, an gülü, gelin gülü ve gelin otu da deniyor kır gelinciklerine Anadolu'da. Gelinlerin al elbisesine benzediği için almış olsa gerek bu isimleri. Haşhaş gibi gelinciklerin de daha düşük dozda olsa da yatıştırıcı özelliği var. Kuru bir günün serin sabahında toplanan ve gölgede kurutulan taç yapraklarıyla hazırlanan çayın sakinleştirici bir etkisi olduğu biliniyor. Bizde gelinlerle özdeşleşmiş gelincik ama Batı kültüründe özellikle Büyük Britanya İmparatorluğu ve bir zamanlar ona bağlı toplumlar için gelincin farklı bir simgesel anlamı var. İngilizce'de corn poppy ya da common poppy gibi isimlerle anılıyor. Flanders poppy de deniyor. Birinci Dünya Savaşı'ndaki cephelerden birinin ismidir Flanders. Savaş sırasında Fransa ve Belçika'da yaşanan çatışmalar toprağı o kadar alt üst etmiş ki uzun zamandır uykuda olan gelincik tohumları hiç açmadıkları kadar çok açmışlar. Ve Kanada bir asker John McRae de bu mucizeyi anlatır bir şiirinde. In Flanders Fields şiirinde. Bu Flanders savaşın Belçika yakınlarındaki önemli cephelerinden biridir ve pek çok askere mezar olmuştur. Şiirinde gelincik çiçeği kan kırmızı rengiyle savaşta ölenleri temsil eder. O ilk mısralarında anlattığı gibi. Flander tarlalarında gelincikler büyüyor sıra sıra dizili haçlı mezarlar arasında der. Birinci Dünya Savaşı'nın bittiği gün yani 11 Kasım savaşta hayatını kaybeden İngiliz Milletler Topluluğu askerlerin anıldığı Remembrance Day olarak kabul edilmiş. Gayri resmi adı da Poppy Day yani gelincik günüdür. Batı kültüründe gelincikler bir anda kendini feda etmenin sembolü olmuş. 1920 yılında da Madame Guerin bu fikri benimseyip savaş yetimlerine bağış toplamak için kağıt gelincikler satmaya başlamış. Ve o günden bugüne de anma gününde yakalara gelincik rozeti takılması adeti başlamış. Bugün Britanya'da savaşta ölenler her yıl Kasım ayında 11 Kasım'a yakın olan ikinci pazar gününde gelincik gününde yakalara takılan kağıt gelinciklerle anılıyor. O kıpkırmızı gelincikler o yüzden kan çiçekleri diye de anılıyor savaşta ölenlere ithafen. Yani ölümden sonra yaşamın da sembolü bir anlamda. Kırmızı gelincikler bu hüzünlü hikaye bir yana romantik görünümleriyle de birçok sanat eserine de ilham vermiş. Claude Monet'in ünlü Puppyfield gelincik tarlası resmi gibi. Paris'te Argenteuil köyünde yaşarken yaptığı yazın kırda bir yürüyüşün anlatıldığı en canlı manzaralardan biridir bu. Ve insanın ortak hafızasına yerleşmiş bir manzara olduğunu da söyleyebiliriz rahatlıkla. Evet, diğer meşhur gelincik türü haşhaşa gelirsek. Beyaz çiçekli olan haşhaş kültüre alınan ilk bitkilerden biri. İnsanlık uzun zamandır ağrıları ve acıları dindirmek ve yatıştırıcı olarak yararlanıyor bu bitkiden. Latincesi Papaver somniferum ise uyku getiren bitki anlamına geliyor. Haşhaştan elde edilen opium maddesinin yani afyonun keyif verici etkisi eski çağlardan beri biliniyor. Gelincik sütü de yüzyıllardır her hastalık için bilfil reçete olarak verilmiş ama haşhaşın etken madde açısından kimyasal gücü elbette gelincikten çok daha fazla. Beyaz öz suyunda yüksek oranda uyuşturucu madde var. Dünyanın en önemli ilaçlarından kodein ve morfin de haşhaş bitkisinden elde ediliyor. Şifa ve zarar dengesi demiştik. Bu özelliği haşhaşı eczacılıkta elbette önemli bir yere koyuyor ama yasa dışı uyuşturucu ticaretinin ana ham maddesi olduğu gerçeği de var. Haşhaşın şifa verici bir bitki olarak ne zaman yetiştirilmeye başladığına bakarsak ilk kayıt Mezopotamya'ya. Milattan önce 3400 yıllarına Sümer uygarlığına dek uzanıyor. Sümerler haşhaş ekmeye başlamışlar. Nippur'da bulunan kil tabletlerde haşhaş mutluluk verici bitki hulgil olarak tanımlanmış. Hem rahatlamak hem de baş ve mide ağrılarını dindirmek için haşhaş kullanmış Sümerler. Ardından bu şifa bilgisi komşu kültür ve uygarlıklara da hızla yayılmış. Asurlara, Babillere ve Mısırlara geçmiş. Asur kayıtlarında haşhaş suyunun faydalarından, bu suyun yaraları olan ağrı çeken hastalara ne kadar iyi geldiğinden bahsediliyor. Giderek talep artmaya başlamış. Suriye ve eski Mısır'dan başlayarak kıtalar arası ticareti de yapılmaya başlamış. 1870 yılında Mısır'ın Teb kentinde antik Mısır'ın uzmanı George Morris Ebers çıkardığı bir mumyanın kucağında daha sonra kendi adını verecek bir papirüsü de bulmuştur. Bu papirüs de başka şifalı bir bitkilerle birlikte haşhaşın da faydalarından özellikle de ağlayan çocukları susturmak ve yatıştırmak amaçlı kullanabileceğinden de bahseder. 1500'lerin sonunda Venedikli doktor ve botanikçi Prospero Alpin de eski Mısırlıların afyon kullandığını söylüyordu. Onun verdiği tarife göre Mısırlılar afyonu karabiber ve diğer aromatik otlarla karıştırarak bir çeşit şarap halinde tüketirlermiş. Evet sevgili dinleyiciler, bir müzik arası verilmiş şimdi. Hala yeni yıl ruhundayken Bach'ın Christmas Oratorosu'nu dinleyelim. Bir iki dakika sonra tekrar beraber olacağız. Merhabalar tekrar, Açık Radyo'dasınız. Botanitopya'da gelincikgillerden iki çiçeği konuşuyoruz. Haşhaşın antik dünyada ticaretinin yapılmaya başladığını söylemiştim. Hipokrat M.Ö. 460 yılında yazdığı Hipokratik Korpus adlı eserinde haşhaştan elde edilen afyonun çok önemli bir ilaç olduğunu değiniyor. Ve mutluluk veren sihirli etkileri bir yana iç hastalıklar, kadın hastalıkları ve diğer salgın hastalıkların önlenmesine şifa kaynağı olarak öneriyordu. Daha sonra antik dünyada onun izinden giden hekimler de pek çok rahatsızlık için hastalara afyonu tavsiye edeceklerdi. Antik Yunan'da haşhaş kapsülü bazen şarapla, bazen bal ve suyla karıştırılarak uykuyu getiren ve ağrıları yatıştıran bir ilaç olarak tüketilmiş. Gelinciğin İngilizce'deki poppy kelimesinin kökünü oluşturan Yunanca opium da antik Yunan'dan geliyor. Mitolojide ve edebiyatta da yeri var elbette haşhaşın. Hades tarafından kaçırılan kızı Persephone'yi aramak için haşhaş tarlalarıyla ünlü Mekone'ye gelen Demeter acısını bir nebze unutabilmek ve uykuya dalabilmek için o bereketli başaklar arasında boy gösteren haşhaş çiçeklerinden birini kopararak yemiştir hikayeye göre. Homeros da İlyada ve Odiseya destanlarında haşhaştan bahseder. Odysseus'un oğlu Telemakos'un Sparta kralı Menelaus'u ziyarete geldiği sırada Menelaus'un karısı ve Zeus'un kızı olan Helen'in Telemakos'un babasını bir türlü bulamamasından dolayı duyduğu çaresizlik ve endişeyi yatıştırmak için şarabına afyon karıştırdığını anlatır. Homeros, Helen'in Mısır kraliçesi tarafından Mısır'a davet edilip Mısırlılar tarafından değerli hediyeleri bolduğundan ve Helen'in evine dönüşünde bu değerli hediyeler arasında Mısırlıların bütün endişeleri ve üzüntüleri giderdiğini düşündüğü afyonu da beraberinde götürdüğünü anlatır İlyada destanında. Antik Roma'da Neron dahil pek çok imparatorun afyonla cinayet işlediğini, İmparator Marcus Aurelius'in de düzenli olarak afyon kullandığına dair söylenceler var. İmparatorun hekimi Bergamalı Galenus, Aurelius'in hem afyon dozajını hem de onun hükümranlığını, iradesini kontrol altında tutuyordu. Milattan önce 3. yüzyıldan itibaren Orta Anadolu'da, Hititler'de de haşhaş ekimi yapılıyormuş. Hattuşa'da bulunan kil tabletlerde haşhaş üretimi hakkında ayrıntılı bilgiler var. Haşhaş sözcüğü de bize onlardan miras. Hititçe'de uyumak ve teskin olmak anlamına geliyor. Haşika, bu dilimize haşhaş olarak yerleşmiş. Yöresel kullanımları da var haşhaşın. Haşeş, haşkeş, haşhaş darısı, haşikeş, haşkeş gibi kullanımları da var. Milattan sonra 1. yüzyılda da Dioscorides, ana vazalı hekim Dioscorides tıbbi bitkilere dair De Materia Medica kitabında haşhaşın yetiştirilmesinden başlıyor ve bitkiden afyon nasıl elde edildiğini de anlatıyor. Ayrıntılı olarak iki drug tarif ediyor. Yani iki ilaç tarif ediyor kitabında. Birisi kapsüllerin çizilmesiyle akan süt, yani afyon, yani opium. Diğeri ise haşhaş yaprakları ve kapsüllerinin suyla kaynatılmasıyla hazırlanan mekonyum. Haşhaş daha sonra İran'a ve Hindistan'a da Büyük İskender'in fethileriyle ulaşmış. 6. ve 7. yüzyıllarda da Arap tüccarlar tarafından Çin'e getirildi ve Çin'in uzunca bir süre afyonu kısıtlı bir miktarda sadece ilaç için kullandığı biliniyor. Çinliler afyonu Arapça afyona benzer bir şekilde ofuyung diye adlandırmışlar ve dizanteri ve kolera gibi hastalıkların tedavisinde de kullanmışlar. 16. yüzyılın yenilikçi hekimi Paracelsus da aslında geleneksel tıbbi bitkiliği büyük ölçüde reddeden biri olsa da afyonu gene bir tedavi yöntemi olarak kullanmış. Afyon tentürünü, laudanium denen tentürü kullanmış ve ondan sonra da 17. yüzyılda Bu tentür safran, karanfil ve tarçınla tatlandırılmış ve tedaviyle bu karışım kullanılmış. Thomas Sydenham de bu karışımı o kadar coşkuyla savunur ki Ofifilos, afyonsever unvanıyla anılmaya başlamış. Her tür hastalığı iyi geldiğine ve sinirleri yatıştırdığına inanılan ve kontrolsüzce satılan bu tür karışımlar, şarlatanlar, ilaç satıcıları ve eczaneler için de o yıllarda önemli bir gelir kaynağıdır. 19. yüzyılda Kanadalı hekim Sir William Osler'ın Tanrı'nın ilacı dediği afyon, tüberküloz tedavisi dahil neredeyse her hastalık ya da semptomun tedavisinde kullanılıyordu. Tabii ülkeleri yönetenler de afyodan gelen bu gelirden çok memnundur elbette. Özellikle de Britanya Hindistan'ı. 19. yüzyılda Hindistan ve Türkiye en önemli haşhaş üreticileridir. Türk afyonu genellikle Avrupa'da tüketiliyordu ve giderek artan oranda da Çin'e ithal etmek üzere Hindistan'da da bol miktarda yetiştiriliyordu. Keyif verici madde olarak kullanımı Osmanlı İmparatorluğu döneminde de oldukça yaygın. İstanbul'da afyon içicilerin toplandığı kahvelerin olması da bunu gösteriyor. Bu kahvelerde özel olarak hazırlanmış afyon çubuk veya kabak denen aletlerde yakılır ve ortaya çıkan duman çekilirmiş. Hatta İstanbul'da Tiryaki Çarşısı adı verilen özel bir çarşı bile bulunuyormuş. Pierre Bellon, Tournefort ve Olivier gibi Avrupalı gezginler seyahatnamelerinde Osmanlı İmparatorluğu'nda afyon üretimi de anlatmışlar. En iyi afyon olarak bilinirmiş. Afyon kültürü oldukça geniş bir konu Osmanlı'da. O yüzden bunu burada bırakayım. Merak edenler için bir iki kaynak önereceğim size Twitter adresim üzerinden. 18. yüzyıldan itibaren Çin'de de afyon keyif verici bir madde olarak kullanmaya başlamış. Burada tabii afyon savaşlarından da söz etmeliyim. Bir bitkinin konu olduğu en önemli tarihsel olaylardan birisi. 1800'lerin başında İngiltere ve Çin arasında ticari bir anlaşmazlık olunca İngilizler Çin'e kaçak olarak Hindistan'dan yüksek oranda afyon sokmaya başlamış. Kontrolsüz bir artışla 40 yıl sonra Çin'de afyon bağımlısı insan sayısı 10 milyona ulaşmış. Britanya'da hatta resmi çevrelerde bile Çin'e afyon ithalatının etik olmadığı, bağımlılık kültürü yaratıldığı dile getirilmiş o dönemde. İş tehlikeli boyutlara gelince Çin hükümeti de sıkı tedbirler alarak afyon ticaretini tümüyle yasaklamış. Tabii İngiltere önemli bir gelir kapısını kaybetmiştir. Bu yüzden Çin ile aralarında bir savaş çıkar. İngiltere'de bu arada meşru göstermek için en doğal hak olan serbest ticaret ilkesinin çiğnenmesini gerekçe gösterir ve bu savaşa girdiğini gösterir uluslararası platformlarda. 1839'dan başlayıp 1842'ye kadar süren Afyon Savaşları başlar. Çin bu savaşlar sırasında birçok yenilgiye uğrar. Sonunda İngiltere'nin istediği gibi Nanking Anlaşması'nı imzalamak zorunda kalır. Bu anlaşmayla Çin Hong Kong'u da İngiltere'ye bırakır ve 5 önemli limanı Canton, Şangay, Fukou, Amoy ve Ningbo gibi 5 önemli limanı Avrupalı tüccarlara açmak zorunda kalır. Haşhaş sömürgeleştirme nesnesi olurken bir yandan da sömürgeciliğe karşı bir güç de oluşturabiliyor. Örneğin Kuzey Vietnam'da Humong diye bilinen insanlar topraklarını haşhaş üretimi için uygun olduğunu farkına varır. 200 yıl boyunca afyon ticaretinden kazandıklarıyla bir kraliyet inşa ederler. Ekonomik güç elde ederler ve böylece Fransa'nın sömürgeleştirmelerine de direnebilirler. Sonuç olarak İpek yoluyla taşınan en ünlü ve tabii en karlı ürünlerden biri. Uygarlıklar yükselip düşse de haşhaş hep yükselişte. kırları donatan romantik kırmızı, sarı gelincikler ya da acılarımızı dindiren haşhaş çiçekleri, yani gelinciklilerin bu iki üyesi şifa ve zarar arasındaki dengenin ne kadar hassas olabileceğini de bize gösteriyor. Uyuşturucu pazarı bugün dünyanın en önemli sorunlarından biri ve çözüm şöyle dursun, artan bir hızla büyümeye devam ediyor. Trajik bir durum. Bu pazarı besleyen en büyük kaynak da bugün dünyada en fazla uyuşturucunun üretildiği Afganistan'ın uçsuz bucaksız haşhaş tarlaları ve Kolombiya'da pazarda önemli rol oynuyor. Gelincik şüphesiz tarihimizin en popüler çiçeği. Gelincikler olmasaydı birçok tıbbi gelişme de olmazdı. Tutkuları, empatiyi, üzüntüyü ve umudu da yüzyıldır canlı tutmaya devam ediyor. Evet sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bugün gelinciklere ait iki çiçekten bahsettik. Kır gelinciklerinden ve haşhaş çiçeklerinden. Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz da bu hafta buraya kadar olsun. Program destekçilerime de gönülden teşekkürlerimi ileteyim buradan. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.